Եթերում Հայուհի ռադիո հանդեսն է։ Այս թողարկման հյուրը մանկավարժ Մարինե Մանուկյանն է։ Ապրում և աշխատում է Երևանում, դպրոցական գարնանային արձակուրդների օրերին, Կրթության ազգային ինստիտուտի կողմից Ստեփանակերտում կազմակերպված դասարության դասընթացի վարողներից էր։ Ստեղծագործ Պրպտուն մանկավարժն իր 20 տարիների մանկավարժական աշխատանքի փորձն ու գիտելիքները կիսում է ոչ միայն այս ձևով, այլև հեղինակ է մեթոդական ձեռնարկների։ Սիրած աշխատանքն ու գեղեցիկ ընտանիքը Մարինե Մանուկյանի երջանկության գրավականն են, և կարծում ենք ձեզ համար նույնպես հետաքրքիր կլինի ծանոթությունն այս հայուհու հետ։ Տիկին Մարինա, շատ ուրախ ենք Հայուհի ռադիո հանդեսի հյուրասրահում ձեզ սիրուն կալելու համար։ Նախ կխնդրեի մի քիչ պատմել ձեր մասին, ինչ առիթով եք այսօր Արցախում։ Ես այսօր Արցախում եմ մեծ առաքելությամբ, հանդիպում եմ իմ շատ սիրելի եւ հարազատ մի համակազմի հետ, որը դասվարությունն է։ Ուսուցիչ, ով կրթության հիմքն է դնում, ուսուցիչ, ով սերմանում է երեխայի մեջ բարին ու ազնիվը, ազնային որակներ, որոնք պետք են այդ երեխային ամբողջ կյանքի համար։ Հետևում եմ այն կարգախոսին, որ չնայած անհատիկ կրթությունը դասիրակությունը վաղ տարիքից է սկսում, սակայն դպրոցային միջավայրն է, որը կերտում է լավագույն հասարակություն։ Ուստի շատ կարևորում եմ այստեղ իմ Արցախում լինելը այդ առումով, շփվել մի համակազմի հետ, ով կկարողանա այս խնդիրը լուծել, ով կկարողանա մեզ համար որպես ապագա Հայաստան, Արցախ միաձույլ, մի լավագույն հասարակության սերունդ կերտել, ով կունենա վերարարկայական այնպիսի կարողություններ, ինչպիսիք են համագործակցելու, ստեղծագործելու, արարելու, ով կկարողանա մեր հողն ու հայրենին հասնելու ամենալավագույն կարգավիճակին։ Կարծում եմ առաքելությանս նպատակը այս է։ Եվ ձեր շփումները տեղի մանկավարժների հետ ինչ են ցույց տալիս, ոգեշնչող են։ Այո, հուսադրող են, ասեի, հուսադրող են, երբ խոսում ես Արցախ ուսուցչի հետ, դու հասկանում ես, որ նա կրում է ամբողջովին իր մեջ Արցախ աշխարը։ Սա է ուսուցչի ամենակարևոր առաքելությունը։ Երբ նա կրում է իր երկրի լավագույն որակները, նա կարող է կերտել լավագույն հասարակություն։ Գիտելիքը ձեռք է բերվում ամբողջ կյանքի ընթացքում, իսկ անձնային որակները այն մնային արժեքն են, որոնք երեխային ուղեկցում են ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Իսկ այստեղ հասկացա, որ ուսուցչի ամենառաջին գործը իր սերնդին հայրենասեր դասիրակելն է։ Համաձայն եմ։ Կար ժամանակ, երբ թվում էր, թե տարական օղակում կարող է աշխատել ցանկացած ոք, միջդեռ ես միշտ ընդացել եմ, որ տարական օղակի ուսուցիչը պիտի դպրոցի ամենազարգացած ուսուցիչը լինի եւ համակողմանի գիտելիքներ ունենա, որպեսզի կարողանա փոքրիկների ինչուների պատասխանը տալ։ Ի վերջո փոքրիկները միայն ասենք մաթեմատիկայից կամ այրենիից կամ միայն առարկայից չէ, որ տարական ուղակում ուսուցանվող առարկաներից չեն իրենց հարցերը տալիս, այլ ավելի լայն, դրանց հարցասիրությունը բավարարելու համար ավելի լայն գիտելիքներ պիտի ունենան, այդպես է թե չէ։ Միանշանակ համաձայն եմ ձեզ հետ, իմ կարծիքը եւ ձեր տեսակետը կպաստի նաեւ Կոմենսկո բանաձևումը, որ ուսուցումը դպրոցում պետք է լինի ունիվերսալ, համապիտանի, համակողմանի, ինչպես դուք ասացիք։ Ժամանակն է, որ մենք երեխայի համար աշխարհը չտարանջատենք, որ երեխայի համար օբյեկտիվ աշխարհը լինի միասնական, ինչպես դուք ասացիք, եւ սա արդեն պահանջ է այսօրվա ուսուցչի առջև, երեխային ուսուցանել բազմակողմանիորեն, ոչ մի ուղղությամբ, այլ որքան հնարավոր է երեխային պատրաստել կյանքի համար, եւ ինչպես մեր ականավոր մանկավարժն է ասում, Հովհանես Ինդլյանը, ասում է, որ պետք է դպրոցը համապատասխանի իրական կյանքի պահանջներին, իսկ սա արդեն մի այնպիսի խնդիր է, չնայած միտքը հնչել է 10-րդ դարում, բայց այսօր 21-րդ դարում նույնքան արդիական է երեխային դասիրակել բազմակողմանիորեն եւ ամենակարևորը իրական կյանքի պահանջներին համապատասխան։ Շնորհակալություն։ Դառնանք ռադիոհանդեսի շրջանակի հարցերին։ Երբ ասում ենք Հայուհի, ինչպեսի գինեք պատկերացնում։ Հայուհին առաջին հերթին հասկանում եմ իր օջախի պահապանը, քանի որ ընտանիքը հասարակության հիմքն է, այուհու ամենակարևոր գործառույթը տունն է, օջախը, բայց ոչ սահմանը։ Նա պիտի դուրս գա այդ սահմանից։ Այդ սահմանից դուրս պիտի գա դեպի հասարակություն։ Ես այս հայոմն եմ կողնակից։ Ոչ միայն ընտանիքում խոհանոցում, այլև հասարակության։ Այո, այո, այո։ Այո, ընտանիքը ընդամենը սահման է, բայց անհրաժեշտ է, որ նա դուրս գա այդ սահմանից եւ լիիրա ինտեգրվի հասարակություն եւ կարողանա այո իր ընտանիքի լավագույն մոդելը տանի նաեւ հասարակություն։ Այս առումով կարծում եմ մենք որպես ազգ ավելի կայուն կլինենք եւ ավելի առողջ։ Ըստ ձեզ ո՞րն է իդեալական ընտանիքի կամ ինչպես դուք ասացիք լավագույն ընտանիքի մոդելը։ Լավագույն ընտանիքի մոդելը ես պատկերացնում եմ տուն, թորներ, երեխաներ, եւ կարծում եմ, որ իմ երեխան ինձ կարող է մի պահով բավարարել այնինչ ես որպես ծնող նրան տվել եմ, ինքն էլ ստեղծի ընտանիք նույն մոդելով, որը որ ես եմ ստեղծել, եւ այդ ընտանիքը լինի շատ մեծ, տատիկ, պապիկ, լինի անպայման տատիկ, պապիկ ինստիտուտ, որը թորնիկների համար լավագույն դաստիարակության ձևն է։ Գիտեք, ընդունում եմ, որ երիտասարդներն ուզում են առանձին ապրել, ես հասկանում եմ դա, հասկանում եմ նրանց պահանջը, բայց կարծում եմ, որ նույնիսկ առանձինը չպետք է տաբու դնի երկու ընտանիքների միջև, եւ որքան հնարավոր է տատիկ պապիկի ինստիտուտը մոտ լինի մեր թորներին, սա կլինի մեր լավագույն մոդելը ընտանիքի։ Հատկապես որ տատիկ պապիկի հոգացության ներքո մեծացող երեխաները միշտ ավելի լավն են լինում, ավելի բարի եւ ավելի, այո, այո, ճիշտ է, ճիշտ է, ճիշտ է։ Ձեր գերդաստանի կանայք ինչ հետք են թողել ձեր կյանքում կամ ինչ եք ժառանգել նրանցից, ասենք մայր, տատիկ, հորաքույր, մորաքույրներ։ Իհարկե, շփումները անմիջականորեն ազդում են նաև մարտանհատի դաստիարակության վրա։ Կասեի, որ առաջին հերթին ես ինքս տեսել եմ այն մոդելը, թե ինչպես է մայրս խնամում իր սկես զրոճը։ Եվ սա եղել է լավագույն մոդելը ինձ համար՝ հարգել տան մեծին և լինել չափազանց համբերատար։ Այս գիծը ես ինձ է տարել եմ դպրոց, այդ համբերատարությունը, եւ այսօր ունեմ 20 տարվա մանկավարժի փորձ, ես դասվար աշխատել եմ, հետո նոր արդեն կրթական այլ կառույցներում եմ ընդգրկվել, բայց իմ հիմնական զենքը իմ դասվարի աշխատանքն է, 20 տարիների մանկավարժական փորձը, որը ինձ միշտ ամեն օր ավելի զգոն է դարձնում, երբ ես աշխատում եմ դասվարների հետ, հասկանում եմ նրանց շատ ավելի լավ, եւ այն, ինչ ժառանգել եմ իմ նախնիներից, կասեի դա համբերությունն է, համբերությունն ու համբերատարությունը։ Նույնը ցանկանում եմ իմ դասվարներին, առաջին հերթին ողբալի առողջություն եմ ցանկանում, որտեղ ուսուցչին սա շատ անհրաժեշտ է, եւ խտացված համբերություն եմ ցանկանում, որը պետք է եւ իրենց եւ երեխային հնարավորություն տալ իրենց համբերության արդյունքում ծաղկեցնել եւ աճեցնել այն մարդ քաղաքացուն, որի պահանջը մենք ունենք։ Շատ հաճախ չեն ուզում լսել միջև վերջ, շատ հաճախ թևաթափ են լինում, համբերությունը չի ներում, իսկ սա ես ժառանգել եմ, եւ այսօր ես ուրախ եմ, որ ունեմ այդ անձնային որակը։ Այս առումով դուք սկսում եք տարբերություն, ասենք երիտասարդ սերնդի ուսուցիչների եւ ավելի, ասենք, ավագ սերնդի ուսուցիչների միջև, ովքեր են ավելի համբերատար, ավելի շրջահայաց, ավելի համբուժող։ Կարծում եմ, սա եւս տարիքի հետ չեմ կապի։ Տարիքի հետ չեմ կապի, սա անձնային որակ է, որը կամ ունենք, կամ չունենք, անկախ նրանից ես ավանդական ուսուցիչ եմ, թե սկսնակ։ Եթե չկա, ուրեմն պետք է մշակել անպայմանորեն, որովհետև սա շատ կարևոր է, իսկ եթե կա, ուղղակի ողջունում եմ։ Ունեք ընտանիքի պահպանման ոսկե կանոն, եւ որն է։ Մի արա երբեք դիմացինիդ այն, ինչ չես ուզի, որ քեզ անեն։ Այս կանոնին մենք հետևում ենք, ոսկե օրենքին հետևում ենք, եւ հետամուտ եմ լինում, որ դրան հետևեն նաեւ իմ ընտանիքի բոլոր անդամները եւ այն մարդիկ, ում հետ ես շփվում եմ։ Ինչն է ավելի շատ գնահատում ձեր տղամարդու մեջ։ Հավատարմությունը։ Իսկ ինքը ձեր մեջ երբևէ չի խոսում։ Նվիրվածությունը։ Իր տղամարդ հարաբերություններում սահման դնում եք, որտեղը վերջանում այն, որը չի կարելի անցնել։ Այո, դնում եմ այդ սահմանը, այստեղ մենք դնում ենք այդ սահմանը, գուցե հետո չգիտեմ այդ սահմանը խախտեն կամ փորձեն հավասար իրավունքների դաշտ հարթակ ստեղծել, բայց առայժմ ես կրողն եմ այն մշակույթի, որ այո, կա սահման, կա սահման, որտեղից ավարտվում է կնոջ իրավունքը եւ ստեղ սկսվում է տղամարդունը։ Մենք պետք է հետամուտ լինենք դրան, որպես ավանդապահ հայուհիներ, ինչպես դուք ասացիք։ Դուք ընդունում եք տան գլխավորի գաղափարը։ Ես ընդունում եմ, այո, ես ընդունում եմ, որ իմ տան գլխավորը իմ տղամարդն է։ Իհարկե չեմ կարծում, որ գուցե ես այսպես եմ ասում, որովհետև ես խնդիր չեմ տեսնում։ Այնպիսի մի պահանջ դնի, որը իրականանալի չէ կամ շատ աբսուրդի է հասնում։ Գուցե իմ բախտը բերել է, որ չկա այդ սահմանը, եւ ես տեսնում եմ այն, ինչը իմն է եւ ինչը իրենն է։ Այսինքն փոխմբռնում կա փոխադարձ, կա փոխադարձալ գանք փոխմբռնում, այո։ Եթե երբեք վեճեր չեն լինի։ Իհարկե կլինեն։ Կլինեն, բայց կարծում եմ, ամուսինները երջանի կամուսնության գաղտնիքը զուգերի միջև վեճերում են հակնված, այնպես են ասում։ Գիտեք, վեճերի շրջան արդեն անցել է, հաղթահարել ենք, ավելի կայուն ընտանիք ունենք, իսկ բանավեճեր լինում են իհարկե տարբեր հարցերի շուրջ, արդեն մեզ հուզող բանավեճեր, որի արդյունքում կծնվի որևէ լավ գաղափար, նաև եւ հասարակական կյանքին եւ երեխաներին, եւ որևէ հարցի շուրջ, սա ուղղակի բանավեճ կասեի ոչ թե վեճ, բայց ցանկացած այդպիսի սուր հարաբերության արդյունքում աշխատում ենք, որ ծնվի ավելի նոր զգացմունք։ Ոնա չտանի դեպի անկում, այլ տանի դեպի վերել կամ պայման, որովհետև ցանկացած բախման արդյունքում ինչ որ բան ծնվում է, թող որ դա լինի լավ միտք կամ ինչ որ լավ գործ։ Ասում եք, հանակը ձեռք է վերում նահանջելով։ Բնականաբար, երբ սկսում է բանավեճ, ասեմ վիճաբանություն, ասեմ կամ տարակարծություններ, գրեթե միշտ հայկինն է լինում, հայուհին է լինում զիջողը, ներելու կամ զիջելու համար սահման դնում եք։ Ինչպես ասացի, համբերությունը, այնպես էլ ներելու զգացումը պետք է բնորոշ լինի յուրաքանչյուր մարդու, եթե մենք չկարողանանք ներել, ապրել չենք կարող։ Ներում ենք այսպես, ներում ենք եւ բաց ենք թողնում։ Այդտեղ հետևից չենք գնում, նշանակում է հասկանալ։ Եթե մենք հասկանում ենք, ներում ենք։ Ինչն է, որ չենք հասկանում, չենք ներում։ Եթե չենք, ուղղակի բաց ենք թողնում այդ միտքը, որպեսզի շատ ավելի հանգիստ ապրենք։ Թե չի անընդհատ այդ մտքով չներելու, մտքով ապրել եւ դա քո մեջ անընդհատ փոթորկել, չեմ կարծում, որ սա եւ մեր ֆիզիկական եւ հոգեկան առողջությանը կարող է օգուտ բերել։ Ինչքան հնարավորներ ներող ամի։ Կարողանում եմ, իսկապես կարողանում եմ։ Կարողանում եմ, որովհետև հիմա ես աշխատում եմ, իմ ատենախոսության թեման է, առողջագիտական դասիրակությունը կրծել դպրոցականների շրջանակում, տարական դասարաններում, ինչպես դասիրակել մեր սերունդը, որ չվնասենք նրա առողջությունը։ Եթե ես սա որպես պահանջ դնում եմ իմ ուսուցչի առջև, որպես կրթության շահագրգ Գերման դնում եմ իմ հասարակության եւ իմ ոլորտի մասնագետների առջև, ուրեմն առաջին հերթին ես կլինեմ դրա գրողը։ Ինչպես անել, ինչպես ստեղծել այն բարոյական առողջ մտնոլորտը, որտեղ եւ ուսուցիչը պիտի աշխատի, եւ ես պիտի աշխատեմ, եւ ընտանիքում, եւ տանը։ Ուրեմն առաջին գրողը ես պիտի լինեմ։ Ներել, հանդուրժել, համբերել, որպեսզի չվնասեմ ոչ իմ առողջությունը, ոչ դիմացինի, այլ ընդամենը փորձենք աշխատել։ Դեռ ինչ մարտահրավերներ է դնում հայուհու առջև այսօրվա համաշխարհայնացման, ասենք արևմուտքից, արևելքից ներխուժող գաղափարների, մեր ազգային մտածելակերպին ոչ արիր գաղափարների դեմ ինչպես կարող է պայքարել հայուհին, կամ ինչով պիտի զինվի։ Առաջին հերթին հայուհին չպետք է հեռանա իր արմատներից, լինի իր ազգային մշակույթի կրողը, իրոք լինի կրողը։ Եթե այս ամբողջ գաղափարախոսությունը լինի իրենը, ինքը հավատարիմ լինի դրան, ոչ մի արևմուտք, ոչ մի տարակարծություն նրան չի կարող սասանել այդ հիմքերը, միայն ինքը պետք է իր տեսակետի մեջ լինի համոզված, հավատա իր կրոնին, հավատա իր լեզվին, հավատա իր մշակույթին, սրանք ինքն կարևոր զենքերն են, որոնք երբեք չեն թողնի, որ այդ ձեր ասած արևմուտքի հոսանքները թուր կարծիքներ ստեղծեն, խեղաթուրեն մեր հայրենասիրության հիմքերը, խարխլեն մեր ազգային գաղափարախոսությունը, իսկ սրա կրողը էլի դպրոցն է։ Էլի դպրոցից մենք սա պետք է սկսենք, եւ յուրաքանչյուր ուսուցիչ պետք է լինի առաջին հերթին այդ կրողը, որ կարողանա սա փոխանցել իր սերնդին։ Այսօր ինչ կուզենայիք արմատախիլ անել մեր կենցաղավարության մեջ հայուհուն վերաբերում խոսքս, ինչպիսին չէի կուզենա տեսնել հայուհուն, կամ ինչ բնավորության ասեմ, թե ընդհանրապես ինչ գծերից ծես, նաև ինչն է պակասում այսօր մեր ընտանիքներին։ Իմ նախկին խոսքում նորից ասացի, որ սահման չդնի կենցաղի մեջ, դուրս գա այդ կենցաղի սահմաններից, որովհետև այս հարցում տղամարդը ևս իր կնոջը չի ուզում տեսնել միայն կենցաղում։ Այստեղից էլ են գալիս այլ առողջ հարաբերություններ, եւ կինը դուրս է գալիս սահմանից եւ զբաղվում է ինքնակրթությամբ, եւ նա անընդհատ այդ գործընթացի մեջ է, ինչ որ հետաքրքրություններ ունի կյանքում, նախասիրություններ ունի կյանքում, գնում է դրանց հետևից, կարծում եմ այս կերպարը, այս մոդելը տեսնելով, ամուսինը շատ ավելի է կարևորում կնոջը, եւ ինքը շատ ավելի հետաքրքիր է դառնում իր շրջապատի համար, այս որակները կուզեի կնոջ մեզ տեսնել, ոչ միայն էփող, թափող, թխող հայուհի, այլ նաև հայուհի, ով այո, դրանք ևս պետք է անի, բայց նաև հասարակության մեջ կայացած մարդ, պարտադիր չի հասարակության մեջ կանալ, ես հասկանամ որևէ պաշտոնում, չէ, ինքը ունենա իր դիրքը, իր տեղը հասարակության մեջ, այս առումով ինքը ավելի բավարարված կլինի, կարծես շատ հետաքրքիր գրքերի ընթերցող լինի, ցալին իր նախասիրությունը, այդ գրքի ընթերցածը տա նաև ընտանիքի մյուս անդամներին, չէ՞ որ ամեն գիրք ընթերցելիս որևէ նոր գաղափար է ծնվում, նոր միտք է ծնվում, սկսում ես կյանքը այլ դիտանկյունից նայել, այլ ձևով արժևորել, այսինքն սա է նրա նախասիրությունը, բայց սա օգտում է ընտանիքում այդ հայուհուն շատ հարցեր ավելի հեշտ հաղթահարել, քան ան ինչ որ նա կարող է ամեն օր ասենք տանը սերիալներ նայել եւ սահմանափակվել մենք այդ սերիալի մովանդակության շրջանում։ Եթե հարցնեմ, ինչ չի քանդուրժում հայուհու մեջ։ Ասեկոսեներին շատ տրվելը, որևէ բան թիրախ դարձնելը, դա անընդհատ թելելը, սա ինձ համար շատ խորտ կերպար է, ասում է թույլերը խոսում են մարդկանցից, միջին կարողության տեր մարդիկ խոսում են իրավիճակներից, իսկ շատ ուժեղները խոսում են գաղափարներից, ես ուզում եմ, որ մեր հայկինը խոսի գոնե իրավիճակներից, իրավիճակ, որի քննարկման արդյունքում նոր գաղափար կծնվի եւ նա կդառնա ավելի ուժեղ։ Բնականաբար բարեկամների լայն շրջանակ ունեք, հարևաների, ծանոթների, հետևում եք, տեսնում եք այսօր երիտասարդ ընտանիքները, որ ձևավորվում են, արդյոք որքանով են ամուր այսօր ստեղծող երիտասարդ ընտանիքները։ Այս հարցում ես չեմ ուզում այդ ոչ ամուր լինելը կապել հենց երիտասարդների հետ, մենք էլ մեծ դեր ունենք, որ նրանց ընտանիքները լինեն ամուր, ես ունեմ 4 թոռնիկ, երկու երեխաներս էլ ամուսնացած են, արդեն երեխա ասելը քիչ մեղմ է, տղաս 33 տարեկան է, ունի ընտանիք, ունի երկու հրաշալի դուստր, աղջիկս ամուսնացած է, ունի 10 տարեկան աղջիկ, 7 տարեկան տղա, այսինքն ունեմ 4 թոռ, եւ փառք Աստծո, նրանց ընտանիքները բավականին ամուր են, որովհետեւ գոնե ավակները փորձում են սատարել այդ ամրությունը, չխարխլել այդ ամրությունը, եթե զգում ենք, որ մեր միջամտությամբ կարող ենք մի փոքր անգամ վնասել, պետք է մեզ հետ պահենք, թողնենք, որ իրենք կայանան, իսկ եթե նրանք ուզում են այդ համագործակցությունը, որ էլ ավելի ամրանա, ուրեմն ընդառաջ գնանք երիտասարդին, բայց երբեք չասենք, որ մենք մեր ժամանակներում շատ ավելի այսպիսին ենք, փոխվում են ժամանակները, փոխվում են պահանջները, ուղղակի մենք մեծերս պիտի փորձենք հարմարվել նաև այդ իրավիճակին, սա էլ է մեծություն, սա էլ է ըմբռնում, սա էլ է ուժեղություն մեծի մեջ, որ կարողանա մեր այս երիտասարդ ընտանիքին ընդունել այնպիսին, այո, այնպիսին, ինչպիսին իրենք կան, եւ չպարտադրել նրանց, թե մենք ինչպիսի մոդել ենք ուզում տեսնել երիտասարդ ընտանիքին։ Բայց ուզենք թե չուզենք, այսօր բարձաների թիվն ավելի շատ է, քան ասենք, եւ գնալով շատանում է, քան ասենք տարիներ առաջ էր, որն է պատճառը։ Գուցե դա վիճակագրական տվյալների համաձայն, այո, այսօր ապարզանների թիվը շատ ավելին է, ես այս պարակայում ցավ եմ ապրում առաջին հերթին երեխայի համար, ես աշխատում եմ նաև արտանան կրթահամալիրում, իմ աշխատանքը համատեղում եմ կրթության ինստիտուտի կրթության այդ մասնագետի գործառույթի հետ, այսինքն ամեն օր շփվում եմ նաև երեխաների եւ բազում ընտանիքների հետ, եւ չեմ դասավանդում իհարկե, ուղղակի ղեկավարում եմ տարական դասարանների այդ աշխատանքը արտանագրթ համալիրում, եւ եթե տեսնում եմ, թե երեխանից ցավ է ապրում եւ բաժանված են ծնողները, այս պարակայում աններելի եմ համարում այս ապահարզանացվածը, պետք է որքան հնարավոր է փորձեն կարգավորել այս հարաբերությունները, որովհետեւ կա երեխա, որը շատ ավելի ցավալի է տանում սա։ Համենայն դեպս, եթե նույնիսկ հնարավոր չէ համատեղ կեցություն ամուսինների միջև, գոնե կապը երեխաների առջև պարտականությունները պարտավոր են հավասարապես կիսել, այո, համաձայն եմ։ Այսինքն դուք այսօր եւ սկեսուր եք եւ զուգ աճ, այսպես ասեմ։ Հաջողվում է ձեզ ներդաշնակ հարաբերություններ պահել հարսի եւ փեսայի հետ։ Ինչ ջանքեր եք ཐապում կամ կոնկրետ ձեր կողմից ինչ է արվում այդ հարաբերությունները ներդաշնակ պահելու համար։ Երբ հարց են տալիս, ինչ է երջանկությունը, ասում են, սա այն հասկացությունն է, որի մասին դու երբևէ չես մտածել։ Անկեղծ ասած երբևէ չեմ մտածել, ինչ եմ անում, որ լինեմ լավ սկեսուր եւ ինչ եմ անում, որ լինեմ լավ զոնքաճ։ Ընդամենը փորձում եմ լինել ճիշտ մարդ բոլոր հարաբերություններում եւ սա ինձ օգնում է։ Թորնիկների դասյարակության հարցում հատկապես որ դուք հենց այդ շրջանի այդ օղակի մասնագետն եք, մանկավարժ, հոգեբան եւ շատ լավ գիտեք նրանց տարիքային առանձնահատկությունները, վերջերծակում են հարսի կամ փեսայի հետ։ Կապեցու զրտահայի աղջկա հետ։ Գիտեք, չէ, ուղղակի այսպիսի մի իրավիճակ է ստացվում եւ հասկանում եմ, որ երբ ասենք հարսը ուզում է նկատողություն անել երեխային կամ ինչ-որ մի բանի համար պատճել, որպես տատիկ ցավ եմ զգում, բայց որպես մանկավարժ զգոն եմ պահում ինձ, որ չխառնվեմ երբեք այդ հարցերին։ Սա այո, կարողանում եմ եւ ուզում եմ չխառնվել, որովհետեւ մտածում եմ, եթե ես լինեի, հաստատ ես չէի ուզի, որ խառնվեմ, որովհետեւ ես իմ երեխաներին դաստիարակել եմ այնպես, ինչպես ճիշտ եմ համարել որպես մանկավարժ։ Հիմա էլ թույլ տամ, որ այդ առաքելությունը իմ հարսը իրականացնի, եւ եթե այդ պահին կզգամ, որ ինչ որ մի բան այնպես չէ հոգուտ իմ թորնիկի, հետո ես կզրուցեմ իմ հարսի հետ, ասեմ, որ գիտեք, այսպիսի ձևեր էլ կան աշխատանքի եւ դասիրակության, որոնք ավելի արդյունավետ են, իմ փորձից եմ ասում, որովհետեւ փորձը մարդ ձեռք է բերում եւ արդյունքում դառնում է փորձառու, իրենք դեռ չունեն այդ փորձառությունը, բայց շատ խելացի կլինեն, որ օգտվեն փորձառությունից մեծի։ Ձեր տղան հարսը ձեզ հետ են ապրում, թե՞։ Ինձ հետ են ապրում, մենք մի հարկի տակ ենք ապրում, լիարժեք։ Եվ ավանդական վերջին հարցը, ինչ կմաղթեիք երիտասարդ հայի հիմներին։ Լինել նպատակասլաց, միանշանակ իրենց առջև դնել նպատակ եւ թեկուս մանրքայլերով, բայց հաստատուն գնան այդ նպատակի հետևից։ Ինչի հետ ուզում է, որ կապվի այդ նպատակը։ Երբեք հուսաթափ չլինել, հուսախաբ չլինել եւ նպատակասլաց հասնել իրենց առջև դրված խնդիրների լուծմանը։ Սա շատ կարեւոր է մեր կյանքում եւ այդ խնդիրները լուծել Հայաստանում, ոչ այլ երկրում, այո, միայն Հայաստանում։ Նպատակը կապեն միայն Հայաստան աշխարհի հետ, այստեղ նաև Արցախ աշխարհի հետ։ Ես չեմ անջատում։ Բնական։ Ես չեմ։ Ինձ համար կա Արցախ գումարած Հայաստան աշխարհ։ Ազգալդյան ինչ էր ասում, սա Հայաստան է եւ վերջ։ Այո։ Շատ շնորհակալ եմ հաճելի օտակիր զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Մարդում ենք ձեզ հաջողություններ։ Շնորհակալ եմ։ Հիշեցնում ենք, եթերային ձեր ուղեկիցը Հայուհի ռադիոհանդեսն էր, մեր հյուրն էր մանկավարժ Մարինե Մանուկյանը։Ավարտվեց Հայուհի ռադիոհանդեսի հերթական թողարկումը, այն պատրաստել էր եւ վարեց Մելանիա Միլոնյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան, մոնտաժը Կարինե Հայրապետյանի։